Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. O seguinte convidado. Sabes a onde nos vamos, Xulio? Vámonos a tua terra. Vamos? A Ourense, ¿sabe? Logo. Vámonos ás terras de Ourense, pero vámonos ir a un dos povos fermosos de Ondozaxa. Ai, con premios e todo. Ali estudiou. En Allariz. Sí, sí. Vamos a falar hoxe da sexta xornada da carne de boi. Que se está a facer estes días. Eu que xa es comeza moi prontiño. Pero que nos vai a falar... que a concelleira de turismo, pois Cristina Cid. Vale. Vamos darlle as boas tardes para que nos fale un pouquiño do que a carne de boi, onde se cría tan ben, vale, ali por aquelas zoas. Vamos a ver. Moi boas tardes, Cristina. Hola, moi boas tardes. Moi boa tarde. Moitas gracias por atendernos. Nada, gracias a vos. Pois nada, nosotros queremos, en primeiro lugar, eu quero darlles as gracias por ese premio, felicitalos por ese premio do Concello pola recollida do lixo que vos ven desde Europa xa ese premio, co seu alcalde á cabeza, don Francisco García. Muy bien. Muy sí, a verdad que nos tamén recibimos así, bueno, pues esas comunicacións de que se recoñecía ese traballo, ¿no?, a recollida selectiva de lixo con alegría, porque é verdad que hai moito traballo que facer nese sentido, que temos que acostumbrarnos a que hai que reciclar e que, por tanto, bueno, pues todo que contribuya a que todo o mundo se conciencie de que sea o camiño, pois pues é benvido. Sí, hombre, ademais de eso, axuda a que o turismo que vai, pasa por Allariz, vexa un Allariz limpo, feiticeiro, tal como se, ten que ser, porque eu xa coñecín a Allariz estando o alcalde anterior, o señor Quintana. Pois foi cando eu vin a Allariz e xa comenzaba a ser un Allariz, como dice o outro, como Deus manda, como teñen que facer esas cousas. Sí, señor. Sí. Procuramos facelas ben. Cristo. Como eu che dixen a mi corpechado, por favor, cuidei-o así de ben que merece-o. Ademais, merece-o. É bon pra Allariz e pros ollos que cheguen aí a ver esas terras. Que quería preguntarche, Cristina, cando comenzades entón esas xornadas de xantar, pois, especial? As xornadas de carne de boi de Allariz empezaron o día 29. O 29 vamos pasado. A empezar ahora o segundo fin de semana de xornadas de carne de boi e van a durar hasta o día 15 de outubro, sí. O sea que vamos a ter pues, casi tres semanas de xornadas de carne de boi. Sí. A verdade é que o primeiro fin de semana foi un éxito tremendo, o sea, superou todas as expectativas que tiñamos, a pesar de que tiñamos unhas expectativas elevadas, teño que decilo, porque dos anos anteriores sabíamos, bueno, pues, o interés que suscitaba este boi de Allariz, ¿no? Pero bueno, ainda así é verdad que moita xente non pudo chegar a ese concurso de tapas nin a degustar algún dos pratos porque se agotaron antes do previsto. Bueno, o prato máis demandado ou hai un prato que é medianamente común entre todos os restaurantes ou todos os que ofrecen a carne de boi ou son a repartir cada un fai o que lle parece? Sí, cada un ten o menú que considera, quise que algúns teñen un menú efectivamente, bueno, moi extenso, outros teñen un menú máis corto, e despois están aqueles locales que únicamente participan no concurso de tapas, ¿no? Pero bueno, é verdad que estamos cumprindo récords tamén este ano, porque estamos falando de que hai máis de 70 preparacións diferentes do boi entre os 22 locales que participan, ¿no? Que é un número moi moi elevado, porque nós comercializamos todo boi, por tanto son, bueno, pues todas as partes do boi as que se cociñan e de forma moi variada e diferente, que tamén o que fai atractivas estas xornadas, que non solo podes degustar chuletón ou solombo, sino que podes degustar todas as partes e en todas as súas variedades de cociña posibles, ¿no? Como vos decía, máis de 70 diferentes temos en estas xornadas. Por lo tanto, bueno, pues hai variedade de menús e variedade de precios tamén. Vale, pero hai un prato especial, medianamente como que, digamos, é o que máis se demanda dentro, bueno, quizá o plato que poda haber máis común a todos, o que moitos deles teñen nas súas cartas, é o guiso de boi. O guiso, exacto. O guiso, sí. Estofado. Estofado, exacto. Uh-huh. Acompañado cunhas pataquiñas de xinzo de aí mesmo, non? Uh-huh. Hombre. Sí, aquí ese problema non hai, non? Claro, para suministro de patatas non hai. Sí. Bueno, eu pasei por aí hai uns días precisamente o que non se pode, o que tense que degustar, xa que estamos nas xornadas de carne de boi, pero o que non se pode deixar de degustar é ao final algún dos postres caseiros, como non os amendoados de Allariz, non? Sí, claro, por suposto, porque, bueno, son moitos séculos de historia xa que tenganos a repostería e que teñen os amendoados e, efectivamente, un postre delicioso, exquisito, ¿no? Sí. E, bueno, eu creo que en cualquier momento do ano, é verdad que hai épocas do ano nas que ten unha venda maior, pero creo que en cualquier época do ano pues, non hai postre que se parezca, ¿no?, aos, sí, amendoados de Allariz. Sí, bueno, ten moitísimos máis. Tanto é así que facedes unha feira, tamén facedes unha xornada ou unha feira especial dedicada aos... Os amendoados, non? Non, os doces que se fan ali na zona, sí. Entón non podo ir eu aí. Porque... Sí, aquí temos varios doces, sí, que están regulados. É que eu vivo por eso. Bueno, é unha... No, quero dicir que tamén... Teño entendido que o facedes, non? Sí, aquí a verdade é que si o das doces é unha perdición, ¿no? Uh-huh. Porque non só os amendoados, sino que, bueno, dentro do que a denominación esta de produto artesán de Allariz, sí, no que se refira a repostería, hai máis produtos, que si está a torta real, están as amendoas de pico, están as roscas de cazo, están os amendoados que estaba descomentando, como non tamén os licores, e entonces sí, que a verdade é que é unha tentación Allariz nese sentido. Sí. Eu creo que en realidad Allariz é unha tentación en moitos sentidos, ¿no? E ademais non hai Perdona, que digo que ademais non hai unha pastelería especializada, un mellor que a outra, sino que en calquera delas, eu, por exemplo, teño costume de parar aí na casa de Luisa, da señora Luisa, sempre lle traigo aquí ao meu compañero Armando unhas amendoadas de Luisa, pero que quero decir que tamén nos facían as monxas, que tamén nos fain outra pastelería. Quero decir que a receta yo bon facer de ese sí, producto en extraordinario, non? En calquera forno, non? En calquera obradoiro, non? Sí, aquí se fan en prácticamente todos os obradoiros. Uh-huh. E antes, é verdad que ahora sí que se perdeu, antes tamén se facía en más casas, antes era moi habitual, que todo o mundo nas súas casas tamén os fixera, pero bueno, esto sí que é unha tradición que se foi perdendo, supoño porque, bueno, efectivamente tendemos a comprar comida xa, non só o postre, ¿no? Por tanto, xa o postre, que decirlo, ten, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que é verdad que a repostería que ti estabas comentando, bueno, pues ahora mismo, ademais, a antigüedade, uh-huh, da Iquida Llariz, e efectivamente, unha tradición xa de décadas, ¿no? Sí, sí. Que ademais bueno, eu sabía do dar monxas porque cando era cativo estive estudiando aí nos salesianos, que tiñan un colexio precisamente onde está o carón onde está o instituto ahora, non? Sí, de feito, bueno, ese edificio foi ampliación de instituto, quer dizer que claro, está aí ampliado o instituto, estás utilizando uh-huh tamén outra vez ahora uh-huh para enseñanza, neste caso para eso. Para os primeiros ciclos de esos. Sí. Bueno, entón estas xornadas que comenzaron o no mes pasado e rematan o 15, non? Dixe. O 15 de outubro, sí. Sí. O 15 de outubro, pois, virán acompañadas, o sea, van acompañadas non somente da degustación do xantar, sino tamén das tapas que tamén teren, ao mellor tendes un concurso para ele. Temos un concurso de tapas que está funcionando moi ben. Está funcionando moi ben porque, bueno, estamos en algúns días da semana pues, sobrepasados, incluso das peticións que temos, ¿no? Que en algúns hai colas, incluso para darse a chegada o pincho, ¿no? É un concurso que está funcionando moi ben, e non só funciona moi ben porque temos moitos turistas e moitos visitantes que veñen ás xornadas de Boi de Allariz, sino porque é verdad que Allariz tense volcado nese concurso de tapas, ¿no? E entonces así que sale todo o mundo o primeiro día xa a facer esa primeira degustación e a participar nos sorteos que se celebran, non? E a votar. Non só podían únicamente salir e degustar, pero non, participan, votan, degustan as tapas, e entonces a verdade é que non só a nivel o funcionamento nos satisface, pois, bueno, porque haya un movimento económico importante, sino por a implicación social e o compromiso social que todo o mundo adquiriu tamén con esta cría de Boi de Allariz. Porque a tapa que se fai, por exemplo, aí chega un señor, chega, pide o seu viño, poña a súa tapa, esa tapa cóbrase ou... Sí, claro. 2 euros. 2 euros. Acompañada de... acompañada, de pero claro, de bon viño aí da zoa, como ten que ser. Sí. Sí, a verdade é que temos que felicitar os hosteleiros porque se teñen esmerado moito. O sea, sí, hai tapas auténticamente exquisitas. O sea, con un nivel de preparación que incluso sorprende, porque cuando tienes que despachar tantas tapas, claro, bueno, pues sorprende las horas de preparación previas que leva para poder ter, para poder abastecer después a los clientes, ¿no? Sí. Y nos sorprende gratamente porque cada año hay una elaboración mayor, una elaboración mucho más cuidada, más preparada, uh-huh, una presentación espectacular, y por lo tanto, bueno, está resultando muy bien. Porque hay que teñen me comentado, ainda falaba en España directo hai 2 días que dicían, se queres comer tapas, dice, ben apañadas, vaite a Galicia. Es que se queren probar as de Allariz, pois mellor que mellor. Claro. En realidad, se se quere comer ben, eu efectivamente teño que promocionar o no, si teño que promocionar Galicia, pero en realidad en todo o norte da península se come moi, moi ben, ¿no? Sí. A veces quizás demasiado, ¿no? Sí, en cantidades, sí. Sí, en cantidades posiblemente. Sí. Como eu digo, eu quero calidade, non cantidade. Pero bueno, pero aí hai cantidade e calidade. Bueno, en Galicia eu creo que se quere cantidade e calidade, ¿no? Sí. Creo que ainda somos da cantidade e da calidade. Sí. Bueno, noutro ambiente, que como está, non sei que resultados tedes con respecto ao turismo deste ano, que tal? Pois moi ben tamén, moi ben, estamos agora correcondo, nos pechamos a temporada alta, pechámola o 30 de setembro, sí. E por tanto, bueno, estamos agora analizando. Pues, acabando de facer todo o reconto en sí. Museos, en Festival de Xardins, en Oficina de Información, uh-huh. Porque non só damos datos de visitantes sobre, bueno, pues estadísticas que temos objetivas, pues o número sí. de entradas que se venden nos museos, o número uh-huh. de entradas que se venden no Festival de Xardins, uh-huh. o número de persoas que se atenden na Oficina de Información, e por lo tanto, bueno, eso sí que nos dá un dato moi moi objetivo do número de persoas que visitan a Allariz, tendo en conta e sabendo, como é lógico, que non todo mundo que visita Allariz vai a un museo, ou vai ao Festival de Xardins, ou vai á Oficina de Información, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, e a verdade é que estamos falando de cifras récord. Estamos uh-huh. falando de cifras récord porque estamos falando que na Oficina de Información vamos a pasar atendidas en temporada alta, vamos a pasar das 35.000 persoas, ¿no? Un exitazo. E a nivel de ocupación de dos establecementos hoteleiros e demais, tamén, ¿no? Vamos a estar eu creo que, bueno, ahora que pechemos esto, creo que estaremos nun 90%. Carai. Polio. Que é un dato moi moi elevado, ¿no? Moi elevado. E sí, a verdade é que o Cine de Información é sorprendente porque bueno, decir que eso, decir facer unha media de eso implica que atendes cada día a máis de 500 persoas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, durante ese cómputo, non? E a verdade é que algunha veces ves as colas na Oficina de Información a pesar de ter dúas persoas constantemente atendendo alí, ¿no? Sí, sí, sí. E entonces, bueno, sí que é verdade que vamos a pechar con os datos moi bons. E tamén o feito de que agora se celebren as xornadas de carne de boi. Uh-huh. Xusto cando remata esta temporada de verán, esta temporada alta, que ahora nos poñamos xa a programación e estamos ultimando a programación que vamos a ter para o Samaín, uh-huh. que vai a ser un fin de semana con un aponte pues tamén importante, uh-huh. que nos estamos ultimando tamén a Feira do Outono, que temos ahora en novembro, ¿no? Uh-huh. E iso xa nos levará a Ponte da Constitución e o Nadal, ¿no? Uh-huh. Procuramos, bueno, pois ir unindo todo para non baixar nunca ese número de visitantes. Bueno, pero eso, eu creo que comezaste a ter exceso de personal cando a festa da empanada. A partir de aí xa sí. todo sí, sí, empezou a subir de número de personal, non? Foi a que abriu un melón. Non? Sí. Sí, e ainda que tradicionalmente a festa da empanada non foi unha festa gastronómica. Claro. Cando o primeiro ano que se fixa a festa gastronómica foi, bueno, pues con un remanente de tesourería que quedou aos organizadores das festas patronais de San Bieito. Sí, San Bieito. E foi por eso mismo decidiron pues organizar unha festa no mes de setembro, no mes de agosto, perdón, agosto, sí. que estaban os emigrantes aquí, por lo tanto, bueno, podían xuntarse todas as familias e ter unha festa que no mes de xullo nas patronales era máis complicado xuntar as familias, ¿no? Claro. E ocurriuse por o nome da festa da empanada, sí. que non sei por qué, en realidad, se lles ocurriu por ese nome da festa da empanada, pero nunca tuvo ningún problema hasta ahora, ¿no? Ahora sí. todo o mundo, ahora empezaron a surgir moitas festas gastronómicas, sí. e esta, que inicialmente non era unha festa gastronómica, tivemos que convertirla en gastronómica, porque a xente escoitaba a festa da empanada e daba por feito, ¿no? Sí, sí, sí. Iba a haber empanada, ¿no? Claro. E, por tanto, sí que tuvimos a necesidade de reconvertirla en gastronómica por ese motivo. Uh-huh. Bueno, que por certo, faille competencia ou fanlle competencia os de Bandeira, pero non bueno, sei. Pues. Pero os primeiros son os primeiros. Sí. No. Bueno, cada un defendemos a nosa, claro. sin problemas. Claro, sí. Bueno, outra cousa que tamén hai que destacar de Allariz tamén é, son, aparte de xa os mencionaste ti hai un momentiño, os museos e tal, pero hai un que desborda todo o interese das persoas, que é, por certo, ese onde están os corticeiros e outro onde se ve dende a parte superior o río, como facía, como pasa o Leo Carón. Non sei, destácanos tú algún deles. Sí, hombre, eu sempre destaco o Museo do Coiro. Do Coiro. Por unha cuestión importante, ¿no? E é que de todo ese pasado de Allariz, de toda esa historia de Allariz, a industria da curtición foi con diferencia a industria máis importante que tuvo Allariz na súa historia. Uh-huh. ¿No? Si que era o número de fábricas de curtidos que existían a Allariz eran increíbles para unha vila das nosas dimensións, E o queso conlevou tamén pois a creación de toda unha rede económica de transformación dese coiro, sobre todo na industria do calzado. Pois bueno, pois levou a Allariz a unhas décadas dun esplendor económico moi importante, non? E entón é verdad que, bueno, pois ese museo representa moito desa historia da Allariz e moito desa vocación industrial e vocación empresarial que sempre tuvo Allariz, non? De ser un centro comercial e un centro empresarial. Entonces, yo creo que sí que es una visita obligada para entender, bueno, moita da historia de Allariz. Bueno, percorrer as súas rúas empedradas moi ben cuidadiñas. Sí. Sí, nos estamos moi contentos do casco histórico e moi orgullosos do casco que temos. Tamén é verdad que nos hubiera gustado que en 1840, se non recordo mal ahora de memoria, hubieran, bueno, respetado o castelo de Allariz e non hubieran comprado as pedras para empedrar as calles, ¿no? Sí, sí, sí. Que as hubieran empedrado e que se pudéramos disfrutar dunhas calles empedradas e ao mesmo tempo pudéramos disfrutar do castelo, ¿no? Pero ainda bueno, hai unha iglesia románica algo fora de serie, ainda hai algún momento. É verdad que, bueno, é xente moi práctica e decidí utilizala, bueno, en algo que tamén era aceptable, como era empedrar Allariz, e entonces é verdad que o casco histórico de Allariz que ten unha unión así de elementos religiosos, civiles, laicos, quer dizer, militares. Sí, sí. Fai un conxunto que, bueno, que non en vano está declarado conxunto histórico-artístico desde 1971. Sí, sí. É lóxico. Bueno, o sea, que a visita a Allariz non solamente é importante... Non fai falta solamente ir a festa da carne de boi, non? Para calquera pero calquera data é boa a chegarse a Allariz. E, sobre todo, pois, pasarse a comer uns doces. Tamén. Bueno, Cristina, dentro das actividades que organiza o concello, hai moitísimas, non? Que como viñeche mencionando aí un chisquiño, pero unha destacable é a da Festa do Boi tamén, que por certo os animalistas atacaron en certa ocasión esa festa como unha festa que de maltrato precisamente aos animais, non? Pois sí, a verdade é que sorprende, non? En Allariz sorprendenos moito porque os que coñecemos a Festa do Boi, os que sabemos, bueno, pois cual é o trato que se recibe o boi, pois sorprendenos que alguén poda pensar que poda haber maltrato, non? Tamén é verdade que hai unha circunstancia que eu creo que é importante para que isto se dé, e eu creo que no que se refire aos animalistas, as súas posicións van ir a máis e non a menos, non? Sí. Porque é verdad que cada vez hai menos población no mundo rural e máis población nas zonas urbanas, non? Sí. Por primeira vez publicaba a UNESCO, fai pouco, porque por primeira vez na historia da humanidade hai máis población residindo en zonas urbanas que en zonas rurais, por lo tanto... A cultura rural é unha cultura que vai tender a perderse, non? Por desgracia, extinguíndose. A perderse. E moitos destes animalistas ou moita desta xente ve os animales e pensa nos animales desde unha forma, desde unha concepción exclusiva como mascotas, non? Esnovista. E non ca función que moitas veces cumpliron. Quer dizer, pois, de axudar no campo, en traballos do campo, de axudar a desplazarse, claro, de axudar a transportar mercaderías, quer dizer que tuveron esa función tamén. E esa non era incompatible co trato ou co maltrato. Quer dizer, que se podían facer esas dúas cosas, igual que os humanos, as personas, tamén traballamos, claro. E tampouco pasa nada, non? Sí. E agora, bueno, pues tendemos a leválo todo a posicións maximalistas, de forma que tampouco se poda facer nada. E dicir, bueno, se eu podo traballar, tamén un animal pode traballar, non? Outra cosa que se maltrate, que é diferente. Hombre. Pero traballo tamén o pode facer, non? ¿Eh? E entonces nos pomos moitas veces como exemplo desto, non? Nos cando abrimos o Festival de Sardins tiñamos un burro que movía unha noria que está no Festival de Sardins, que está na entrada do Festival de Sardins. Bueno, Samir, que así se chamaba o burro que estaba ali, como decía unha funcionaria que ahora mismo está xubilada, tiña un convenio laboral extraordinario, ¿no? Extraordinario, porque en realidad traballaba dúas horas o día, que ademais nin eran siquera as de maior sol. Es decir, que iba a traballar a las 7 de la tarde, que tampoco era de 7 a 9, y cuando traballaba estaba en esa noria y la verdad que también se movía cando quería, que tampoco ninguén o apuraba, ¿no? Nada. Efectivamente, estaba esas dúas horas y os recordo momentos de calor terrible, que a brigada estaba traballando, acabando o Festival de Sardín, y non había nadie preocupándose por él. Sin embargo, cuando iba o burro, para acostumbrarse ao sitio, será, bueno, quer dizer que pobre burro, pobre tal, que isto non pode ser, sí, que debe estar traballando, que é maltrato, e dices, bueno, nós tamén estamos aquí traballando, non? E entón está ben preocuparnos por o maltrato, e eu, Dios mío, hombre, teño gatos e é verdad que os teño como se foran familia, non? Claro. Pero unha cosa é eso e outra non ser conscientes tamén de que igual que nos realizamos tareas, eles tamén o poden facer, non? Sí, sí. E en Allariz, no seu día, en todas as casas había unha corte que tiña as vacas e que tiña bois e que tiña os seus animais. Claro. Sí, sí. E que andaban pola rúa e que andaban tal e que non pasaba nada e vivían completamente entre as persoas, sí, humanizados nos baixos das vivendas, non? Sí, sí, sí. E agora pasamos de algo que posiblemente fora excesivo no seu día a algo que, bueno, pues que prácticamente ceder incluso dos dereitos que teñen as persoas para otorgarlos os animais, ¿no? Sí, sí, como por eso. Claro, y entonces, bueno, razonable parece que creo eu que sea algo de sentido común y de término medio, ¿no? Sí, sí. Nese sentido común non están precisamente os animalistas que acando defenden precisamente, bueno, queren rexeitar de certas festas tradicionais, pois non sei, non poñen o seu grito no ceo cando o teñen un canciño na casa e encerrado durante 24 horas, se sacan o media hora para ir mexer. Sí. Sí, incluso a veces estaba atención, ¿no? Porque dices, pero como en este piso que se pode vivir tantos animais, es total, que sin poder salir nunca, ¿no? Sí. Echaba atención, ¿no? O animales que ves vestidos pola rúa, e a mí tamén me echaba atención, porque digo, hombre, non creo que este can vaya moi cómodo, ¿no? No, así vestido, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, eu creo que, bueno, dentro de que cada un ten lógicamente, como non pode ser de outra forma, a liberdade para pensar e para expresarse como considero oportuno, e o respeto moito a que las personas, bueno, que se poden manifestar en contra da festa do boi, tamén é verdad que, da mesma maneira, pido que aqueles que pensamos de forma diferente e que, ademais, estamos perfectamente convencidos de que non existe ningún maltrato para o boi en Allariz, e cualquier persona que o vexa e que o viva aquí poda atestigualo, que non é así, bueno, pues que tamén teña ese respeto, ¿no? Porque, bueno, algunhas veces, bueno, nos pedimos moitos dereitos para un, pero moi poucos para o que tes enfrente, ¿no? Aí está. Sí, porque tamén hai outra cousa. Eu neste verán, que ben sabedes, percurrín bastante, e pasei por unha zona onde había cabalos cunhas trancas nas patas para que non saltaran. E non vi ningún animalista a pasar por ele. Que o que digo, bueno, digo, pois ese sí é un maltrato. Bueno. Pero bueno. Era cuestión de comentar, xa que Allariz é famosísima esa festa, e ademais, o que non a coñece tamén pensa así. Pensa diferente maneira. Indiscretamente, pois. Sí, de todas formas, eu creo que toda esa polémica, o único que fixo foi reafirmar máis aos veciños e as veciñas de Allariz na defensa desa festa. Sí, claro. Sí. Porque é verdad que Allariz está moi orgullosa da festa do boi, do que significa a festa do boi. Mm. Temos que pensar que tamén que no que a festa do boi, en realidad, a carreira do boi é media hora. Sí, sí, sí. De todo o programa de festas, estamos falando de media hora, pero media hora cronometrada, ademais, que, claro, que é 4 bois, co cual algún se que sale a correr unha vez cada 2 días, ¿no? Sí, por eso. Esa media hora, ¿no? Sí. Y por tanto, bueno, claro, considerar que eso puede ser maltrato, bueno, pues sí, por lo menos las personas que vivimos en Allariz costa nos creerlo, pues, ¿no? Claro. Queda muy claro, pues, explicado para todos los nuestros oyentes, por si acaso tenían alguna duda con respecto a esa gran festa de exaltación de hoy. Precisamente que una exaltación de hoy, que no es otra historia. Ni más ni menos, sí, sí. Bueno, por finalizar, Cristina, aparte de desecharte que teñades moitísimos éxitos en todas as actividades que estades programando, volver a felicitarte por eses, a ti e ao Concello, por eses grandes premios que estades tendo a nivel europeo, que me parece que sodes a primeira cidade ou primeira vila de Galicia que aproveita os residuos para facer estrume. Sí. Pois sí, o sistema que nos temos implantado é verdad que está servindo de exemplo para outros e veñen moitos outros lugares para ver a nosa experiencia. E a verdad estamos encantados porque sí, esas sillas de composteiros que repartimos por todo Allariz está tendo un éxito importante, un éxito, claro, importante, non só pola participación da xente, sino porque, bueno, a xente da mesa está vendo e ven con toda a normalidade, a acollerse ao compost cando está feito e leválo para as súas plantas. Sí, claro. Estamos batindo récords en vidrio e en cartón. Sí, sí, sí. A verdad que sí, estamos moi satisfeitos porque Allariz é unha demostración de que, bueno, pues con vontade, sí, en este caso con unha vontade colectiva, que se de todos os veciños e veciñas e que se pode chegar a uns niveles de reciclase moi altos. Moi ben, moi ben. Bueno, pois pues eso, que non te creo incomodamos que lle, nada máis. Que o que lle desexamos, pois, pues, hallaréis precisamente. Como eu lle falei, amigos Bechado, que os sigan cuidando, que sigan, sí, que esa xente siga traballando por Allariz. Que sigades tendo moitos éxitos e moitas gracias por a atención que nos dispensaches. Gracias a vos.